คำว่าทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสำหรับพระราชาก็ทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจตามความหมายของคำว่าราชาราชาราชาที่แปลว่าพอใจดังที่ได้เคยกล่าวกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคำพูดคำนี้ได้เกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้และ ธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะสำหรับมหาชนจะได้ดำเนินตามในการเดินตามรอยพระยุคลบาทสำหรับส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่ถูกฟ้าถูกตัวระหว่างผู้นำกับผู้ตามมันจะง่ายในการที่บ้านเมืองจะมีสันติสุขส่วนบุคคลและมีสันติภาพของสังคมผู้ที่เป็นประมุขเดินอย่างไรผู้บริวารก็เดินตามในลักษณะที่เคยชี้ให้สังเกตเห็นกันในหมู่สังคมสัตว์เช่นแพะและแกะเป็นอย่างต่ำ แพะหรือแกะตัวที่เดินนำเดินอย่างไรตัวที่เดินตามจะเดินอย่างนั้นแม้ว่าตัวที่เดินนำหน้าจะสะดุดนิดหนึ่งเดินออกไปข้างแล้วเรียกวกเข้ามาใหม่ตัวบริวารก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกับเครื่องจักรทีเดียวสัญชาตญาณแห่งการเดินตามอย่างนี้ก็มีในพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงนำมาตรัสว่าเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อโคพ่อฟูงเดินตรงโคลูกฟูงก็เดินตรงโคพ่อฟูงเดินคดโคลูกฟูงก็เดินคดโดยกำชับกันในเรื่องการเดินตรงในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปทุกทีจะทำให้เกิดมีศีลธรรมที่เป็นไปได้อย่างดีในลักษณะที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานหรือนำอยู่ในฝ่ายจิตใจนี่แหละคือทศพิธราชธรรมสำหรับผู้นำจะพึงประพฤติให้ผู้ตามได้เดินตามได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสันติสุขและสันติภาพดังที่กล่าวแล้วในการบรรยายแห่งครั้งที่หนึ่งแห่งปีนี้คือครั้งที่แล้วมาอาตมาก็ได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรมทั้งชุดคือ10ครั้ง อย่างคร่าวๆในครั้งนี้ก็จะขอโอกาสกล่าวเพื่อซ้อมความจำกันในเบื้องต้นนี้อีกครั้งหนึ่งทบทวนทั้ง10ประการ เป็นการทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งเรียกว่าทานเป็นการให้ปันปัจจัยแห่งชีวิตอะไรเป็นปัจจัยแห่งการดำรงอยู่แห่งชีวิตก็ให้ปัจจัยเหล่านั้น ทั้งในทางรูปธรรมและทั้งในทางนามธรรมที่เป็นรูปธรรมก็หมายถึงวัตถุสิ่งของที่เป็นนามธรรมก็หมายถึงความรู้ความฉลาดความสามารถนั่นจะเป็นปัจจัยแห่งชีวิตนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองศีละคือศีลัง เพราะว่าภาวะปกติและเหตุปัจจัยและการจัดการที่ทำให้เกิดภาวะปกติอุปมาเหมือนว่าก้อนหินก้อนศิลามีความเป็นปกติความหมายนี้มาใช้ได้กันกับคำว่าศีลหรือศีลที่รักษาสมาทานกันอยู่เหตุทำให้เกิดความปกติแล้วก็เกิดความปกตินี่ก็มีผลของความปกติอยู่กันอย่างสงบสุขข้อที่สามปริจจาคะหรือปริจจาคังอันนี้เป็นการให้ในภายในไม่ต้องมีผู้รับก็ได้เป็นการให้สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนเช่นการละกิเลสเป็นต้นละความตนีหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งละความเห็นแก่ตนทานให้วัตถุปัจจัยภายนอกมีตัวผู้รับปริจาคะให้เป็นปัจจัยภายในไม่ต้องมีตัวผู้รับก็ได้ต่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ใช่ว่าให้ด้วยกันข้อที่สี่อาชวะหรืออาชวังคือความซื่อตรงซื่อตรงซื่อตรงตรงต่อเพื่อนมนุษย์ตรงต่อหน้าที่การงานแห่งความเป็นมนุษย์ความสื่อตรงนี่เป็นเหตุให้เกิดความรักสามัคคีไว้ใจวางใจสื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ก็อยู่กันอย่างสะดวกสบายสื่อตรงต่อหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นความตรงสุดยอดความเป็นมนุษย์มีหลักเกณฑ์อย่างไรซื่อตรงต่อความเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น ข้อที่ห้ามัทธวะหรือมัทธวังนี่เรียกว่าอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนต่อบุคคลซึ่งใครๆก็ชอบความอ่อนโยนอย่าต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ก็ยังชอบความอ่อนโยนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของนี่ก็เป็นการอ่อนโยนต่อบุคคล เป็นการอ่อนโยนแห่งอาการทางกายที่นี่มีการอ่อนโยนในอาการทางจิตคือมีจิตที่อบรมไว้ดีมีความอ่อนโยนคล่องแคล่วที่จะทำการงานทางจิตจะคิดจะนึกจะรู้สึกอะไรก็คล่องแคล่วเหมือนขี้ผึ้งที่อ่อนดีแล้วจะปั้นเป็นอะไรก็ง่ายอย่างนั้นความอ่อนโยนทางจิตความเหมาะสมแก่การงานทางจิตนี่เป็นสิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงกันให้มากเดี๋ยวนี้จิตมักไม่ได้รับความอ่อนโยนไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความอ่อนโยน มันลำบาก ข้อที่หกตะปะหรือตะปังหมายถึงวิริยะที่เผาอุปสรรคนานาประการได้และเผากิเลสก็ได้ตะปะเป็นชื่อของไฟคือเผาเมื่อเผาอุปสรรคเช่นอิทธิบาททั้งสี่มีแล้วก็เผาความไม่สำเร็จให้เกิดความสำเร็จข้อเจ็ดอโกทังอโกทะเราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นความไม่โกรธแต่ตัวหนังสือนั้นละเอียดอ่อนกว่านั้นแปลว่าไม่กำเริบไม่กำเริบไม่กำเริบในภายในทำให้ตนลำบากไม่กำเริบในภายนอกทำให้ผู้อื่นลำบากไม่โกรธตัวเองไม่โกรธผู้อื่นคือไม่กำเริบในภายในไม่กำเริบในภายนอกข้อที่8อวิหิงสังไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองนี่บางคนจะไม่เข้าใจก็ได้ พราะถือเสียว่าคนมันรักตัวเองแล้วมันจะเบียดเบียนทำไมนั่นแหละจะมีได้มากเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจมันก็ทำไปในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนผู้ปฏิบัติผิดพลาดความชั่วทั้งหลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยที่ไม่อยากจะเบียดเบียนแต่ความโง่เขลามันทำให้เป็นการเบียดเบียนถ้าว่าเบียดเบียนไปถึงผู้อื่นก็เรื่องก็ร้ายกาจมากข้อที่9เรียกขันติขันติในความอดทนคือรอได้คอยได้ไม่กระวนกระวายใจถ้าไม่มีความอดทนมันก็เหมือนกับทรมานตัวเองจะมีฉลาดเฉลียวปัญญาวิเศษอย่างไรถ้าไม่รอได้ทนได้มันก็จะเปล่าประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันไม่ออกมาทันทีมันต้องมีโอกาสตามเวลาแห่งความสำเร็จต้องรอได้ทนได้มันก็ทำนาต้องรอได้กว่าจะออกมันข้าวออกมาอีกอย่างหนึ่งขันติแปลว่าสมควรสมควรสมควรที่จะได้รับความสำเร็จนั่นก็หมายถึงอดทนนั่นแหละอดทนนั่นแหละสมควรที่จะได้รับความสำเร็จข้อสุดท้ายข้อที่10อวิโรธนะหรืออวิโรธนังข้อนี้แปลว่าไม่มีอะไรพิรุธที่ผิดไปจากแนวแห่งความถูกต้องอวิโรธนะขอให้หมายถึงความไม่มีอะไรพิรุธเป็นความถูกต้อง เป็นคุณธรรมในระดับปัญญาถ้าแปลเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วธรรมะทั้งชุดนี้ก็จะขาดปัญญาซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เรียกว่าปัญญานี่จะมาเป็นตัวสุดท้ายของหมวดเสมออวิโรธนะนี่หมายถึงปัญญาปัญญาไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากทำนองคลองธรรมเพราะไม่รู้คือไม่มีปัญญานั่นเองถ้าไม่มีการพิรุธหรือผิดพลาดก็หมายความมีปัญญา อวิโรธนังจึงหมายถึงความมีปัญญาไม่พิรุธความรู้ไม่พิรุธความเข้าใจไม่พิรุธอะไรอะไรก็ไม่พิรุธเพราะอำนาจแห่งปัญญาเป็นสิบประการด้วยกันเช่นนี้เรียกว่าตัสพิราชธรรมสำหรับพระราชาจะประพฤติทีนี้ก็มาพิจารณากันเป็นข้อเป็นข้อแรกคือทานโดยละเอียดในวันนี้ ทานแปลว่าการให้มันเป็นเรื่องแรกที่ควรจะกล่าวถึงมันจึงได้มาเป็นข้อหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของทั้งหมดทีเดียวคือว่าเราเกิดมานี่มันเป็นการให้ทานชีวิตของพ่อแม่พ่อแม่ให้ทานชีวิตมามันเป็นเรื่องแรกของเราพอเราคลอดมาจากท้องแม่เราก็ตั้งตนรับทานนับตั้งแต่ว่ากินนมกินอาหารการบริหารทุกอย่างของผู้ที่เลี้ยงดูเรารักเราประคบประงมเราเนี่ยได้รับทันทีที่เกิดมาที่คลอดออกมาสู่มนุษย์โลกนี้จากบิดามารดาจากผู้เลี้ยงและจากคนอื่นๆมันเป็นข้อแรก เราจะต้องสนใจและรู้จักพระคุณของสิ่งนี้นั่นในที่สุดมันก็มาเป็นหลักสำคัญในโลกที่ว่าให้มีการให้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเพราะโลกนี้มีทานคือการให้มันจึงอยู่ด้วยกันได้ลองคำนวณดูว่าถ้าไม่มีการให้อะไรกันเลยจะอยู่ได้อย่างไรมันเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปให้มองลงไปจนถึงกับว่าถ้าโลกนี้มีทานมีการให้อยู่เป็นประจำเป็นปกติวิสัยแล้วลัทธินายทุนหรือลัทธิคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้เขายืนยันว่าถ้ามีสิ่งที่เรียกว่าทานอยู่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในโลกนี้แล้วลัทธินายทุนลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาไม่ได้ พราะไม่เริ่มด้วยการให้แต่เริ่มด้วยความไม่ให้คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่นานเท่าไหร่มันก็เกิดลัทธิผูกขาดเกิดลัทธิต่อต้านหรือแย่งชิงมันก็เกิดลัทธิอันร้ายกาจดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ขึ้นมาในโลกขอให้สังเกตดูให้ดีๆในประเทศอินเดียสมัยโบราณเท่าที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังมาไม่มีนายทุนมีแต่เศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญทำงานกับข้าทาสบริวารกินข้าวด้วยกันทำบุญด้วยกันไปวัดด้วยกันอะไรด้วยกันที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาตั้งโรงทานเป็นความเห็นที่ร่วมกันทั้งเศรษฐีและทั้งบริวารมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าทานเป็นพื้นฐานลัทธินายทุนเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้ลัทธิคอมมูนิสต์ก็มันก็ไม่ต้องเกิดสิถ้ามันเกิดมาเพื่อทำลายนายทุนเมื่อไม่มีนายทุนลัทธิคอมมูนิสต์มันก็ไม่เกิดป้องกันไว้ได้ด้วยเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าทานเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทานมีผลสูงสุดมีผลสูงสุดทำลายความเห็นแก่ตัว ทานที่แท้จริงนั้นทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นการฆ่ากำไรเกินควรอย่างที่เขาพูดกันว่าตักบาตรสักช้อนหนึ่งก็ได้วิมานหลังหนึ่งอย่างนี้เป็นทานไม่ได้มันเป็นการฆ่ากำไรเกินควรยิ่งกว่าควรไปเสียอีกคำว่าทานจะมีผลสูงสุดคือทำลายความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วนายทุนและคอมมูนิสต์ก็เกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้นายทุนก็เต็มปรีด้วยความเห็นแก่ตัวคอมมูนิสต์ก็เต็มปรีด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันพูดกันไม่รู้เรื่องแน่นอนมันก็ต้องทำลายล้างกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัญหาถาวรยืดเยื้อมาพูดกันถึงประเทศประเภทหรือชนิดของทานกันต่อไป ทั้งหลายคงจะเคยได้ยินแล้วว่ามีอยู่3อย่างวัตถุทานการให้วัตถุธรรมทานการให้ธรรมะอภัยทานการให้อภัยขาดข้อใดไม่ได้ในธรรมทานนั้นแห่งทศพิธราชธรรมนี้ต้องประกอบไปด้วยทานทั้งสามความหมายพระราชามีทานครบทั้งสามความหมาย สำหรับวัตถุทานเป็นการให้วัตถุปัจจัยให้เครื่องมือให้ทุนรอนให้ความสะดวกให้ความโอกาสในสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่ชีวิตให้แก่ใครก็ให้แก่ประชาชนให้แก่พระราชวงศ์ให้แก่ราชการให้แก่ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาสมเด็จบพิตรพระราชสมภารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างนี้ใครๆก็เห็นอยู่ลักษณะของทานเนี่ยมันมีลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าตอบแทนคุณงามความดีซึ่งกันและกันมีลักษณะผูกมิตรให้มั่นคงมีลักษณะเมตตาและที่สูงสุดกว่าอื่นก็คือทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นมันจึงจะเป็นทานที่บริสุทธิ์ผุดพองถ้าดูกันละเอียดกว่านั้นโดยใจที่จิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวก็จะเห็นได้ว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาข้อนี้พูดกันมาหลายปีเต็มทีแล้วขอให้สังเกตว่าให้สังเกตว่าไอ้จิตที่คิดจะเอานั้นมันเร่าร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวไอ้จิตที่คิดจะให้นั่นน่ะมันเยือกเย็นเพราะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันร้อนไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นจิตที่คิดจะให้มันสบายเยือกเย็นกว่าจิตที่คิดจะเอา มองไปดูก็จะเห็นว่าให้ผู้อื่นกิน นั้นมันอิ่มนานตลอดกาลที่จะจำได้ถ้ากินเองเดี๋ยวก็ทายว่าหมดเรื่องกันแต่ถ้าให้ผู้อื่นกินมันไปอยู่ในจิตใจของเขา และอยู่ในจิตใจของเรานึกขึ้นมาทีไรก็ยังอิ่มอยู่นั่นแหละอิ่มเพราะได้ให้ผู้อื่นกินทั้งคนกินและทั้งคนให้อิ่มอยู่ตลอดกาลนานในการให้ทานมันมีผลอย่างนี้มีผลมากเกินคาดอย่างนี้อิ่มตลอดกาลและยังสามารถทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยทีนี้มาดูธรรมทานธรรมทานให้ความรู้ให้ความรู้สามารถประพฤติปฏิบัติหน้าที่เอาตัวรอดได้ให้ความสามารถถ้าไม่มีสามารถก็ช่วยให้สามารถแล้วก็ให้เป็นการปฏิสันถานเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของจะให้ก็ให้ธรรมะเป็นการปฏิสันถานถ้าใครไปฟ้องพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ธรรมะเป็นการปฏิสันถานธรรมทานมีได้โดยการให้การสนับสนุนกำลังใจที่แน่หนทางให้โอกาสทำตัวอย่างให้ดูก็เป็นธรรมทานสอนให้มีสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นธรรมทานสุดยอดธรรมทานประเสริฐอย่างนี้จนพระพุทธองค์ตรัสว่าจะธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวงจะมีทานอย่างไหนกี่ชนิดชนิดธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวงเพราะช่วยทั้งทางกายช่วยทั้งทางจิตช่วยกระทั่งสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมทานจึงชนะทานทั้งปวงที่นี้ก็มาถึงอภัยทานเป็นข้อรั้งท้ายข้อนี้หมายถึงมีเมตตากรุณารวมอยู่ด้วยอภัยโทษไม่ถือโทษถ้ามีโทษก็ขอโทษก็ขอโทษก็อภัยโทษจงถือหลักอย่างนี้ด้วยกันทุกๆคนเถิดจะอยู่ในโลกนี้อย่างปกติสุขที่สุดอย่าผูกความโกรธไว้มีผู้มาลุกแก่โทษจงอภัยโทษเป็นการให้อภัยทานอย่ามีจิตที่จะคิดเบียดเบียนใครๆหรือผู้ใดหรือสิ่งใดก็เป็นอภัยทานอยู่ตลอดเวลาพระจริยาวัดของสมเด็จโบพิตรบรมราชสมภารแห่งประเทศไทยเต็มไปด้วยการให้ทานในลักษณะอย่างนี้ใครๆก็เห็นอยู่ใครๆก็เห็นอยู่รู้จักอยู่ได้ทรงกระทำให้เกิดโอกาสให้เกิดวิธีใหม่ๆให้เกิดอุปกรณ์แห่งการทำกินให้เกิดแหล่งน้ำเป็นต้นเป็นวัตถุทานให้เกิดสติปัญญาตักเตือนอยู่ทรงตักเตือนอยู่ทุกเวลาทุกโอกาสมีผู้มานำมาถ่ายทอดทางวิทยุเป็นต้นอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเป็นการให้ธรรมทานอยู่ทุกเวลาให้ตามโอกาสและทรงมีอภัยทานยกโทษแม้ในกรณีที่เป็นการมินเดชานุภาพเป็นการมินพระบรมเดชานุภาพซึ่งเขาก็พูดกันอยู่รู้กันอยู่เห็นกันอยู่สมเด็จบรมบพิตรราชสมภารแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทานครบทั้งสามประการเห็นปานนี้ขอให้เราทั้งหลายเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการร่วมมือในพระองค์เป็นการสนองพระราชประสงค์ดำเนินวัตถุทานโดยเสด็จพระราชกุศลกันอย่างกว้างขวางเถิดดำเนินตามในธรรมทานคือเชื่อฟังพยายามปฏิบัติตามให้สมตามพระราชประสงค์แล้วก็มีอภัยทานพยายามไม่ให้มีเรื่องคุณเครื่องพระราชหฤทัยและไม่ให้มีความคุณคุณเครื่องแก่ผู้ใดนี่ทานทานทั้งนั้นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเราจะต้องสนใจจะต้องรู้จักไม่ฉะนั้นจะเป็นการลบลู่พระธรรมอย่างยิ่งลบลู่ธรรมะอย่างยิ่งแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองขอสรุปความในที่สุดนี้ว่าขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทแห่งสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารแห่งประเทศไทยในข้อที่มีชื่อว่าทานทาน ให้เกิดสังคมที่เต็มไปด้วยการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้ามีอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสรรค์สังคมพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันทันตาเห็นนี้ขอให้มีการให้ทานครบทั้ง3ประการอย่างนี้เถิดโลกพระศรีอารยเมตไตรก็จะเกิดขึ้นมาทันตาเห็นไม่ต้องรอกันเป็นกับขับมันจะเกิดผลสูงสุดถึงกับว่านายทุนจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีใจบุญชนกรรมาชีพก็จะเปลี่ยนเป็นลูกหลานที่ร่วมมือนายทุนขูดรีดนายทุนกระดาษทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนั่นก็จะเปลี่ยนตัวเป็นเศรษฐีใจบุญอย่างครั้งพุทธกาลแล้วมันจะเป็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นชนกรรมาชีพอันโหดร้ายต้องการจะพังทลายนายทุนก็ไม่รู้จะพังทลายใครมันก็ต้องสูญสลายไปในตัวมันเองเหลือแต่ลูกหลานที่ร่วมมือกับผู้ที่มีความคิดกำลังสติปัญญาทุนทรัพย์อะไรร่วมมือกันได้ผลมาแบ่งสรรกันพอดีแล้วก็เอาส่วนที่เหลือจากนั้นมาบำเพ็ญทานมาตั้งโรงทานในความหมายที่ถูกต้องเป็นที่พึ่งแก่คนยากจนเป็นที่พึ่งแก่นักบวชเป็นที่พึ่งแก่แม้แต่แก่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะเกิดระบบที่อาตมาขอเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมขึ้นมาเต็มโลกเลยโลกนี้ไม่อาจจะรอดได้ด้วยระบบอื่นนอกจากระบบสังคมนิยมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่กันเป็นล้านๆมันจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นสังคมนิยมแต่ที่แล้วมามันไม่มีธรรมะประกอบมันก็เป็นสังคมที่ยื้อแย่งซึ่งกันและกันทำลายกันถ้ามีธรรมะประกอบมันมีสังคมที่รักกันมันก็มีธรรมิกะสังคมนิยมอยู่กันอย่างว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่สำเร็จผลถึงที่สุดเป็นสันติภาพนายทุนหายไปจากโลกคอมมิวนิสต์หายไปจากโลกไม่มีใครจะต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีใครจะมาพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างทุกวันเพราะว่ามันไม่มีนายทุนมันไม่มีคอมมิวนิสต์มันไม่มีวิญญาณแห่งนายทุนไม่มีวิญญาณแห่งคอมมิวนิสต์เพราะเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าทานนั่นน่ะมันขับไล่ไปหมดขับไล่วิญญาณนั่นออกไปเสียหมดเหลือแต่วิญญาณแห่งศัตรูบุรุษสาธุชนวินยูชนรู้จักหน้าที่ของตนที่ควรประพฤตินี่คืออานิสงส์ของทานอันใหญ่หลวงหวังว่าเราทั้งหลายจะได้ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารแห่งประเทศไทยในลักษณะของทศพิตรราชธรรมข้อแรกที่เรียกว่าทานด้วยประการนี้แล้วมีความสุขความเจริญอยู่ในการดำรงชีวิตในหน้าที่การงานตลอดทุกที่พาราตรีการเทอ